Як і ў ранейшыя аналагічныя часы, так і зараз польскія верхі імкнуліся не ўпусціць вельмі спрыяльных умоў для заключэння уніі, а яны зараз перш за ўсё вызначаліся цяжкімі паследкамі лівонскай вайны. Баючыся не ўпусціць такі момант, Жыгімонт II Аўгуст, выконваючы жаданне свайго акружэння, не скупіўся на абяцанні і паслам Вялікага княства Літоўскае, якія прыбудуць на агульны сойм, дзе будзе вырашана пытанне аб уніі. Гэтай запэўніванне, што іх не будуць прымушаць да уніі і што яны могуць свабодна пакінуць сойм у выпадку нязгоды на унію і гарантаваць таго, што ў выніку прыняцця яе Вялікае княства Літоўскае будзе мець аднолькавыя прамы з Польшчай пад уладай аднаго гаспадара і згода дапамагчы Вялікаму княству Літоўскаму з боку Польшчы ў Лівонскай вайне. Паслы Вялікага княства Літоўскага не выступалі супроць уніі, якая была раўнапраўным саюзам дзвюх дзяржаў, і прыбылі на Люблінскі сойм, які пачаўся 10 студзеня 1569 года. І ўжо ў пачатку яго яскрава выявілася імкненне польскіх феадалаў заключыць унію, у выніку якой Вялікае княства Літоўскае перастала б існаваць як дзяржава. Гэта нібыта грунтавалася на раней заключаных уніях, з чым паслы Вялікага княства Літоўскага выказалі сваю нязгоду і адмовіліся падпісаць такую ўмову. Не дапамагла і заява Жыгімонта II Аўгуста, якую ён зрабіў па жаданні польскіх прадстаўнікоў да паслоў Вялікага княства Літоўскага. У ёй кароль папярэджваў іх, што ім не будзе прапанавана нічога іншага і што яны павінны згадзіцца з тым, што ад іх ужо патрабуецца. Аднак гэта і іншы ціск не падзейнічалі на паслоў Вялікага княства Літоўскага, і яны 1 сакавіка адмовіліся ўдзельнічаць у сойме і пакінулі Люблін. І вось для гэтага, па сутнасці, адбылося галоўнае. Дзеля чаго склікаўся Люблінскі сойм? А менавіта 5 сакавіка таго ж года каралём было прынята рашэнне аб адняцці ад Вялікага княства Літоўскага спачатку беларускага падляшча, а пасля і ўкраінскіх земляў – Валыні, Падолля і Кіеўшчыны. Мы ўжо ведаем, што Польшча даўно прэтэндавала на гэтыя багатыя ўрадлівыя землі, з-за якіх неаднаразова ўзнікалі канфлікты паміж ёй і Вялікім княствам Літоўскім, як гэта, напрыклад, было пры Свідрыгайле. І вось цяпер, калі адрэзваліся ад Вялікага княства Літоўскага ўкраінскія землі, у свой час далучаныя Гедзімінам і Альгердам, тэрыторыя дзяржавы змяншалася больш чым у два разы. А з гэтым траціліся вялікія багацці і вайсковая магутнасць. Менавіта апошняе асабліва было балючым для Вялікага княства Літоўскага, калі войскі Івана Грознага авалодалі Полацкам, і для барацьбы з імі былі патрэбны вялікія сілы. Нездарма ж Мікалай Радзівіл Рыжы сказаў на Люблінскім сойме: «На нашым хрыбце быў непрыяцель, калі мы ад'язджалі сюды». Цяжкія вынікі Лівонскай вайны і былі найбольш выкарыстаны Польшчай, каб прымусіць Вялікае княства Літоўскае пайсці на падпісанне Люблінскай уніі. Апроч таго, паслы Вялікага княства Літоўскага былі запалоханы пагрозай канфіскацыі іх маёнткаў, калі яны не вернуцца на сойм. Вядома ж, у падпісанні уніі была зацікаўлена і частка акаталічанай шляхты, якая спадзявалася на ўраўнаванне яе правоў з магнатамі, як было ў Польшчы. Всё гэта і прымусіла паслоў Вялікага княства Літоўскага 1 ліпеня 1569 года падпісаць Люблінскую унію, якая была аформлена ў выглядзе прывілею. Паводле яго дзве дзяржавы канчаткова зліваліся ў адзінае і непадзельнае цэлае. Адзінства яе падкрэслівалася адзінствам яе кіраўніка, які абіраўся зноў-такі агульным соймам і каранаваўся толькі ў Кракаве. Это ўсё найперш гарантавала дамінуючае значэнне Польшчы ў гэтай дзяржаве, якая стала называцца Рэччу Паспалітай, якая фармальна лічылася федэрацыяй, паколькі яшчэ захоўваўся тытул вялікага князя. Вялікае княства літоўскае мела асобную казну і войска. Так закончыўся крэўскі перыяд, які цягнуўся амаль два стагоддзі і які быў адным з найцяжэйшых у нашай гісторыі. Калі папярэдні віленскі перыяд характарызаваўся вялікім ростам тэрыторыі, то гэты перыяд, хоць на пачатку час княжання Вітаўта, таксама вызначаўся гэтым, аднак у далейшым яго найбольш характарызавала змяншэнне тэрыторыі дзяржавы спачатку на карысць Масквы, а ў самым канцы на карысць Польшчы. Всё гэта суправаджалася шматлікімі войнамі, якія перш за ўсё наносілі велізарную шкоду Беларусію, на тэрыторыі якой яны найбольш і адбываліся. І ўсё ж, нягледзячы на такія выключна неспрыяльныя абставіны, гэты перыяд, асабліва ў 16 стагоддзі, увайшоў у нашу гісторыю як залаты век нашай беларускай культуры. Яскравае сведчанне гэтаму – пануючае значэнне беларускай мовы ў дзяржаўным грамадскім жыцці, беларускае пісьменства і кнігадрукаванне, прадстаўленыя такімі выдатнымі імёнамі, як Скарына, Будны, Цяпінскі, такімі прававымі дакументамі, як статуты 1529 і 1566 гадоў, падобных якім у той час не было і ў Еўропе. Всё это паказвае, што вялікае княства літоўскае мела выразнае беларускае аблічча. Вось чаму польскія ўлады пасля Люблінскай уніі з мэтай ліквідацыі рэшткаў дзяржаўнасці вялікага княства літоўскага галоўны ўдар накіравалі супроць сяго беларускага. Асабліва ў цяжкім становішчы аказалася беларуская мова, якая пачала выцясняцца з усіх сфераў дзяржаўнага жыцця, усяляк ганьбіцца і прыніжацца. Менавіта з гэтага часу і бярэ пачатак заўзятая беларусафобія, зневажанне ўсяго беларускага з боку польска-каталіцкага асяроддзя, што і прывяло ў 1696 годзе да забароны беларускай мовы ў афіцыйнай сферы. Жорсткая паланізацыя Беларусі працягвалася і пасля падзелу Рэчы Паспалітай ўжо ў складзе Расійскай імперыі. Толькі пасля задушэння паўстання 1830-31 гадоў яна замянілася царскімі ўладамі не менш небяспечнай русіфікацыяй. Аднак, нягледзячы на гэта, беларусы, будучы аб'ектам паланізацыі, русіфікацыі, пазбаўленыя сваёй дзяржаўнасці, асветы, друку і царквы, працягвалі без шуму і гвалту, як зазначыў у канцы мінулага стагоддзя гісторык Качубінскі, асіміляваць балцка-літоўскае насельніцтва. Это яшчэ адно вельмі красамоўнае сведчанне выключнай жыццяздольнасці беларускага народа, што дало яму магчымасць у неверагодна жорсткіх умовах узрадзіцца да нацыянальнага жыцця, да аднаўлення сваёй дзяржаўнасці, якая з найбольшай выразнасцю выявілася ў часы вялікага княства літоўскага.